بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في قصة القرآن الكريم وقصة نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام. طيب عيسى بن مريم أجي مرحلة بر تايرير تكاي بر تايرير تراو واردو ساغني تردو ساغني حالا يعني كور حزن انت كور تعبان جنا عالم غا اكيا بروغنا نيورو حال ايمي اليكي كانا كتور اين روغا من نايت ابدا ناسو بروغو غيرو باريكي غسر تم اني سير ناتر واكي دي نكيكي اي ربنا سبحانه وتعالى يعني اوني جنا سايد جنا ابدا مشاكل نقوا اي روغا كو ابدا اوتو اكي دان ندو hala nafsi ko amin ko man hada igina te duwa merate ina ere ga kisere sundu ayi sundu ga kisere biga kiar nya wa be ra bari kiden abado gne re kala irshadat ye ko ni ga ziyarar ke ki fa kuli washrabi wa qarri aina ere ga sene biga yan nafis kino anar tanne naza to ga ge yani er daana ne ke ikin daro ya rabbana nayna so ke sayna ne ke fa imma tarayna min al bashar ahadan fa quli inni nadartu lir rahman sawma falan ukallima al yawma insiya ugui boyna an arjuna ona dar arjuna ngini ne ay idabinara te tay gini ne u o aine nyaare na warate ne gini ga kabaw de ne gini ki ga burhi ba go na gini ga ayya sual or ko ni gini nage ay ardan bariki bi gel ne so ay uchi ardan bariki tigi o e barika sa gogo nyaakiru rafas bariginu ko limbiki nyaakir ne ki ne mawe gini idanu bariga ka sa gogo ne ey kiar dan te ni agna idi mari ke gaso ma tiro lala ishara bas yani wasif te ko wagna boliga haraka kirna bolina ge ey kiar barike se gona so nyaki ma wagina re kirne ke sena wasif fina ke dina ke tayib idan mumkin ey barike se gogi ar ki on ma on hemina lakin أشارت إليه جن اللي معناه ما هو جنني يا أخي نيجا سوقنا طيب إما تبرد را يا هو تبرد را كده كين طبعا واصل جنني أهل لغور هو أهل لغور واصل جنني كي كور أجيب كنا كي tana kisu tana yero ko jole gene tana e barake de gene tana gene ra bersatu or be barika salar ibadar zikr du salar tat tare gene akiti tana ki kabaw de lakin kabaw ra dun gi nyaki no ra ko warne tayib e me nyaaw te be dara o darti quran ne gene fa atat bihi qaumaha tahmilu قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية وأكدوني أغني قرأ جيبينك كي أدو كبير دو إبارات لغير أوني كي تبعك أباو كرنيا بيرو كروني حبارتي دو نعاقي ساقت كسروا kor ajpine ki ime kabawrane ri adil dukiya ki kinuru te ogoy te ni akya mufaja akirne ga marra wajo sagara begini ngini ni te mena bodon ne ni kasari qalu ya maryamu laqad ji'ta shay'an fariya hadas ajpine ra te ajpine hadse kasani ngini يا أخت هارون هارون جنا هارون كراوبر جنا رأي نبي هارون جوي نبي موسى كراوبر دا أدور كده جنا رأي أو إبادة كده ودين كده ولا يركو جولي أو هارون يركو جول دا كراتا نجي باعناه كا إينا أركا وكرنو باعناه أو تاهر جنا ويركو جولي جنا رأي إينا أرنا وجي er or tiki kirne gena kasalege ina ba ngono kirno ma kana abu kimra asau in ba ngono ba tahir gena re iro ko jole gena re khaba ina kirno gena re er naw begir ina o ya kyo gena wa ma kana ummuki baghiya kra agro gi nya kra tahir gena re tahir agena re iro ko jole gena re ibada ke de gena re din ke de gena re bawo saleha yo sokko aga ni manegi barika o ina biura hasri kaga no idan berni aga ni nanegi tana tahir ni gna ba tahir da san ni dere kra tahir ara ni dere kra mur tahir retene nanegi bi tahir kerne o ka asore ni manegi o go inara o ketar da kaga ni nyata bada kasade ge to o ge ai meni na taro ema Mariam no tegini nyagar ne ka sawu na mawa gin ay or te gabari kul ninde bari tine ka sa dere mushkila ngana dai to bo dere so nyar mawa yene ge nyaay me tem na korni gin no tere te bari gase o ber no tegini sa to bari gase ke ga sa dai ya gani yaage ber sa to ke sa rin dai ya gani ka sa ni ne gani kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya Emai teri kena, emah sakit teri ke, nak teri tiap hari keseri. Nyalakan awak nak teri tiap hari keseri, kena digi. Nyalakan hari kesekuar, hemi kena kidan ne. Er teri er ini gagak sekuar, hemi kena awak dogne. Kerana ay, ardan cegi ne so, eh hari kesekuar ni, tapi ardan hari kikina, ardan ber, somnegi. Imsak Ober Akil seloro Ti selos ti yarosin saimin Mumsik Akil ta Serap ka selos yarosin saimin Kere ovoy Obe bari ke selok ika saimin Lakin shiriyatu ikerege Orna kuba korakta orne bari ke sonoro ibadar dege Dintu ikerege yo Kisando Oane Oye bari ke selok ne ilyasu la la kese o yorga ke dios qurba qurba dos ibada ga ibada dos esu ne ashan seretu wi kering ibada da lakin mumkin are din ige mumkin ugui ogi or be barika sala ku bay suyi we usboy illa ibada ro zikr ro tatar ege ne ki zatu daraja ibada ner kede aram bariki nay kana ki ki kinuru oda na so arante ni te urne bari kasano nya ne bari kasawo ne ki eme te rige no te rige ka sa rige eme ber nya ka bari kisel nur akke rige ne maryam ga bari go ki rige kasala no mane gi nyar ma o ti rige non ne na nya ka bari kasali se ne ga na ka ga sa to bari se o bro ga ne ziyadar kene dana raka ziyadar ajib kina ki nyaata bada ko korna re nyaagar maawa yi na begir ne ka saw eme nyaada ko yi na barke se ne gini qala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ايمان يادو بارك يا سي نيا بارك يا سي يا بارك يا سي القران بيتا نرك يا سي نيا كين نك يا سي نيا بارك يا سي دو سوك يا ني ان عبد الله ينك اي ايرو ميرين ايرو ايرو جي ينك اي ايرو امي غورين آتاني الكتاب وجعلني نبيا كتابو غبرو يرور كيداني ime ber nyaay kete wi akure gini gini ni araban ar kitab ne yigina ar ku boy u akure gini kitab araban ar kitab gini gini kitab wa dar wana injil wa ja'ala an-nabiyyan irun nabi sayri gini kusum nyaagi nani ma sa gi tere na kana tere ko bay ke dio saat ta ke dio da bra korn nyaaki bayer ke dan nare wala tare sugnai ga wala kirata ko ye be ra ko ga ni berki barika sare ge wa filmi a ke dan nayi nuru maryam ki ri no da barki de toboro ga na ya ganda sere re har ga ga ne nyaagar ma o gi ndo ga gi on bari o ke da shiru o tobura na mane nyaaki ni e da te ka sare se barne ga na barika sare se ma ada ta nya barika sare nya na ba o cha ta ri barika sare laki nyaki kega sai nyaki kega sai ber idiri ay o ma yero ke yere gini rabbana subhanahu wa ta'ala ru nabi sinara kitab ka kiyeni gini kera rabbana subhanahu wa ta'ala barka ki de kege ay o barka ki de gine ge ke ile na barka yi hore gini rabbana subhanahu wa ta'ala ru kera ui nabi sinara kitab ka kiyeni gini ni sala na hafiza na na sala ga usagini zakar mal ke kan gina zakar ga usagne elegno tahire na zunub da joyir tahir do negina bar ga usagne wa walda yi kira yigi birre na ga usagne waram yaj'alni jabbaran shaqiya o goy walde go asine goy jabbar ge mana mutakabbir shaqi ge mana iro ko jologne walde go asine ki ki ay dogne wassalamu alayya yawma walidtu ko ba ida rege rabbana salamar igna dig ko ba isinigi kada rabbana salamar idigini wa ko ba yawmal qiyamah na ba'ath kina goyigi rabbana salamar goy sedigi tay e me nyagar barke ga sayke awalan ay o ma yiro ke idigini ki o goy imam masih idigina nabi isa sidat idigina lige iroge way wala suyi iroro borro waro igina li ema o ya yoro boro de kana kiyo ya yoro o meri na himene ge yoro boro de kana kiyo lakin rabbana subhanahu wa ta'ala mu'jizar khalqi gin bi ma'na yani bara dundu khalqi gin te bo ba ke de o te ro non nang na ba ke de o ba ke de o de o bara dun te ro wa o ba ke de o te ro ge do adam ba ko na rabbana subhanahu wa ta'ala adam ge ba ga kra na kwa ke do khalqi gin berki kira kira ga kira ordo kira na khalgi gini lakin to wala ba ga na kira na kwa ki do khalgi gini izan qudra iro ke ge rabbana subhanahu wa ta'ala on khalgi na ngini ne kira ga ki do khalgi gini ba ga ki do khalgi gini na kwa ki do ga khalgi gini ba ki de kira ki do ga khalgi gini tayib ala na abuna adam ge kira ga ba ga do te ummana hawa kira gona ummana hawa kira gona ira o kira kira o khalgi na yir izan rabbana subhanahu wa ta'ala uti khalgi na ngini ni ber do er kiri gari nar khalgi ni mani maayir koy ti tewre ga dale ke ki sunna mutari dani bi maana tariye koy rabbana subhanahu wa ta'ala nasal abu gar ke kolin be yigi nage rabbana o kira kira wa khalgi na ni khalgi ni ba kira wa khalgi na ni khalgi ni naqo kira wa khalgi na ni khalgi ni izan godra rabbana subhanahu wa ta'ala ki ajizino berneni ay iru omegoori gini iru omegoori gini ligi ashan rabbana subhanahu wa ta'ala berna koy iru ker beri ilah ilah nigi ma'buti yani wa ibara istahi gini gi fa ay o gini ra iru omego makhluk koy rabbana khalgi gini gero nekiro ne iru hamsi yari gini ne dini go sokko ay bergi gini kera on shirk to sawri kera kofreni ne lanu rabbana subhanahu wa ta'ala o mego bar do khalgi ni ke ti agal kire o mego go agal kire re ti kasar ga ti he mini ga ti diri ga dawe ni malaika rabbana nur do khalgi ni ki iro asino kira lena no bershawa ga kedo daga datinu boga botinu nyaga sanu irega selnu doga dunnu ere rabbana subhanahu wa ta'ala ekure ekike beye tegnere rabbana ko bay khalgener ibada go san khalgen ko mone ko bay khalgene ger sujudtu amre gena sujudu gine gi sujud du'a yidi subhana rabbil a'la subhana rabbil a'la gina ligi yawmal qiyamah dun taqibin kala sujud tu dogona yenu kare kone orokor ne gona orokor yege rokora kibinu yawmal qiyamah no kone ya tadal doy kone arshi goy to finere kore awamre goy na fezenere ke junud iruki gina ra la ya'suna allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun gina ro asim ni woni gilarde ke dai ke malaika da wegara ni malaika ni suyi ka suyi ni na ni junun junun gi rabbana subhanahu wa ta'ala jera khalgi gini kay bo jera khalgi gini ki jesara jesari sare rabbana kusun jero asigni azmini junun gi ga izan ki junun na khalgi ni odo shaitan do shaitan ge bar junun gi usray kofra gi naga barasan shaitan tay wego ge dai insani bani adam ti wega ra ziyada gi agal ke diyo odo hogi ga kone rohanin ti diyo rohanin ti bari ga sari gi na diyo rohani gi dai illa amba tari berro khalgi gi ni rohana khalgi no ber shitan ne bay gi re shitan ne ay ne yini ni la ilaha illallah ya auzu billahi wa shitan ne bay ne ne so o guru yaade garo basi sia de gina ri guru yaade gina ki gina mi ram mi saro ina so e de ge basi sia ri bi sare re bi gel meten gi bi men guru bi wa bi ni bi ari o sako yare gi bi sare to trora ke ri ka barra sare ke ri bodon nero rohani ti de gina ri rohani ge shitan ne manegi ti iror kana khalgi na nawara ina iri ni na iror kana rohani khalgi na malaika adurugu malaika iror malaika ai gina kibai junun adurugu junun ni iror junun ni gina kibai shaitan adurugu shaitan ni arab bana shaitan ni gina kidi bani adam adurugu insan ni bani adam mi gina iror kidi rohani na kitab dar kidi no iror khalgi ni nawara ba samagriya ardigiri abu adam dara khalgi ni ato te khalgi ni nako kere embe gu dai dara kati yenu izan makhluk da we ke sokko iru me na iru me ke na kwati daraja iru ki ki nen ga iru sine shirki de nen ga na mushrik neri min daraja tal shirk to ka talge o ne go gi ne reti haram gi halal sere ero dro de ugo ne diga ti halal giri harami serega ti haram giri halale serega na so uogi ti or halale seri doga wala or harami seri doga bigi si e na dinin abedi ni qur'an ne gini ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wa ala kitab ni annai rasul sallallahu alaihi wasallam qur'an gerni Rasul gerene ge ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah aya ge nene ber goy ginere ahbar ge nedi ge ulama ge nere ahla kitab ke ruhban ge nedi ge o ibada ke di ginere ahla kitab ke o bodoiri iru siere tabai ge ne ki o ahla kitab ne do la ina kana abide dalog ni rasul ko akale to magni kana abide dalog ero barin kwa kare ne kana abi de bo agne ki hal ber ti haram gi halale se yare gine ne sibar siboy sidigin ti haram gi tobe gi berdo go gina dar sinera barigi halal sande to bane yogana kigini siba sibo ne sidi te haram te halal ge harami sele tiki halal le gage eudari go harame to bane yogana kin daiba daibo ne dai degini bigi baragu qala fatilka ibadatuh izan ogi mahma naiga odara jarsi makhluqin na daraja daraja okir si makhluqir si makhluqin atabina daraja makhluqi gra begir wasa ne rata ga shirk dunu tar barasando isa bin maram ay umayro kiyigin ay umayro kiyigin ra iror kitab ka ke ne diga nabi isnara iror barka ga ke mubarak isnara salar ga usagin zakar ga usagne walden gi birral walden ga usagne salam ga rabbana subhanahu wa ta'ala ke we ga ga ga so ko rabbana salam ar we se rab dogin o akwari e gueran ti bari ka sari gi krage ar wala burgi ser nya gi bari ga se eme nya e di ki bari e bari ma ka sari akwari e gieri ai te nya do na ti na bari ka sari mara tege nyagar kesa no ajib kina keki nyame na ngana kana taire ko baye ke dio menni boy lakin isa alayhi salam do bari ber men nar nyar ke ga sai ke ay iro mari gina kigi wo masi goy nasara tele ni ke bari go berdo iro bor regina di kwa qari kere yahud kero nabi ga nabi dos rasul ga rasul dos segine nile kero dan egini gore ihtimam ke dane ke khwara dara wa nabi ginera kere rasul gine wa atani al kitab wa ja'alani nabiyyan gine ligi wa kore gine gine ni kitab ka ki nabi ga nabi gine abdoni isa ki bari berka sarga bari ga bartara ka sararo ilham ya rabbana subhanahu wa ta'ala alhamdin iror kuwe iror kesa gena iror kesa li sarga naga nyamen ni woda bartari tika sokko kase danar ugui malaika jibril lu ara ukiti maryam her rabbana subhanahu wa ta'ala nyar bashirini dani nyane gileni na koboido bari gu kiye koboido kone zahare kagni qobaydo malaika jibril kete maryam her ya maryamu inna allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu almasih isa ibn maryam wajihan fi ad-dunya wal akhirati min al-muqarrabin wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla wa min as-salihin nyamen naro da bar teeder bari ka sadgini eme nyang teeder bari ka sai isa bari o ke sai ge daregi waj'alani mubarakan aina ma kuntu mubarakan eroro barka ay kiege ke ay ilinar barka tege isigi baraka boy okege barka goge ilim go iror tawaliki dinni go iror ke kikiru iman na ko sala berdo ilaqa rabbana subhanahu wa ta'ala be kede giro berde din ka ko sura o ge her no sura gina ko bo wajja gina ne kiru be gi barka ko gini ulama ko fasire gini ka xer ga o alimi sere din ga o ko bo er der ga o amri gine garde de gira ga suru gine garde na o ki iru gero dayo gine o garde go janne ki wasigne garde ye ki gra hazir gina abdoni gayniya bigi baraka go waj'alani mubarakan aina ma kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya rabbana ruku suguni usagne ke salaji gi hafize ge tamam do salage kamel do salage arkan ko wa shurut ko akamel do salage zakay gi na kigi mal zakay gi ni maligi daiman do zakakangi لكن علماء كوني ابن جرير الطبري ناقة عيسى بن مريم اصلا مال دي كريون برمال قوي اكي كوباي بدار خارت وغرين باقي كسوي سرار كاري من اينا مال كي برا كولير كوكتو جيو ازان برمال زكا كاري كرار دي كريون طيب ادو زكا باري كي داي كي طهارا قوي اوغي طاهر دو زنوب قوي تسامبا كيريغا حمنوس معصي اغادلوس ارغو اطاهر تدوغو اطاهر حياغو اطهارا ابغتار ايشيني جاين دو بودو باريكا كساكي و اوصاني بالصلاة يعني صلاة دائما دو حافظيك كيري تسامبا كيريغا حمنوس تجريم كيريغا حمنوس اروغا عصيغوس اريغي سامبا بيجي كسروس ابدار ربنا وصحاك نيب اذن عيسى بن مريم عليه السلام باريك يا كساي اورور باريك لا اور بك سالن دو سكو بردو كساي نيا تيدر اور باريك يا كساي علماء يا كساي عيسى بن مريم كي وايت اور صاحب جريج كنلي جريج كي او ابيتي او يركو جوري عبادك دي سوما اخر نره ibarak bana begir hoyina sawma akirnara asal da dunke hoyino asal ge begir ki bigina ga na taana hoyino ko aber te ke lening asal wa irte ke sele te ke ri on ne garin asal te ke sina dan ke hoyini to ra dungi ke ina hoyino begiri or be bariga ka saro ibaradiri jurai ki ne jurai ki kra goti e har gana eso jurai ki na guri eso e sala yi ge kra yi nam me garo sala garo wasle garo ero ya kuli ro na wasle gini ke su ga jure kina kra war har ga ne so sala yi ge ge kra yi nam me ge ke garo wala sala yi wasle gara ke su na kra yi jo ga e de garo no te ge gine be ko sala ge ke ga ne so o ge abiti bara ya kuli ke de alim do kana kra ga he nam gi no ro sala wa wasle gini kerao gamne no ke indo indo rabbana inshallah kana ni oro ba wonao ga idra tanare ba wonao idra ignore ai gine kire dare ga gine idra igi no na norade o erkule bari ke sari ro jurek ki wallahi baraka de jurek ko jurek ki la ilaha illallah din bar do ke de wallahi ne nyakra ni riri e jurek ki ai no e jurek ki eptuti gane gi garbi jurek eptuti ne e wallahi jere yutu tin tigar na ngay ni te kos ki da ay gar na te du nor tigar na kase ba o ka bara gna fatani o baro fatani sai ni e yo u jure e dra ay gine ne yu ye dai u ta gara jure ke yu ni te kos ke ngay di ni ba on ju ge jure ju ni ka gine ti e ka bra go re gine er go kerne ti go kam kerne ti ba or kerne o baro cha cha ni so ko dire so jure hitina nonote ema jure deler na jure kire garo ga gani jure te ber sadite ya kesre na so jure kira babu he bal gidi te go sokko alamat go ga isber go kire ga ira go ga fikir go ati unne te bala kiti asokko tok ne jure hitina nonote ngawe ema jure kire gare juro ga gendo jure hada ay tangi to ni halal yo gnere ti e karda karda ne yo gna biege u borta bari ga gendo ay ndo jure to sadis na ni kete la ila illa la jure ibarate ga gnere kebigir enne wargir enne ki tana sadis yara dani he kuma an ne digine a tayar tebra irde kukno ner kadi goro kiri so ma go ibaraki do ando so ko kiri tebra tinira berga giskine eh ni wa dal kal ki te kibri nan na ki tara ay gori na sina ay dina abdo na ibarate gini ibara dar ne ki eh eme ka ba wede gal ne bara san ki abe eh ba o ka ba wede gini nuri ba o sadi zena ne do korbo ko korni ba o hinar sadi zen ni eh ki sadi zen ge eh o so yo wadete ara katen do sala gina re nyaa yo rujukina ba no nae ne so karda felana ke kotori toy bayi nya sagar tayde do bari kega se juraj bari go se la ilaha illallah wallahi taw ko ratire kana na ka ba odino so ma ga no ge dab ta sire ne ge dine la la dab gar go tindu sibe ge yuna be dab go dab kunu gar go na so dugu yi erbe be gi bitur be ka we se we ge yuna sire ke ke dara ka yim juraj rabbana ro barai sire nya ki bari kega se ashab al ukhdud tinigi malikni akaka were ogoy koina na maliki iroge sanamge abedene ginega alas nirada kayene se sanam goy abedena o din goy islam me tabine ginega yer nedri wana ke tay muslim la ilaha illallah yalla jerti wona kidiyen nyaakra ne ke tere ay muslim le na jerti wona su nyaago no gene re nyaago ke sando mena tadu tadu yalla no tigi nyaayi nyaayi me da bar tigi nyaang do jerti do no tigi na mena tadu tadu ne nyaado bari ke se ya je ne ke tegni ki je wada ki de iri en je ne ton do ne ke tegni nyaamene wata ko a ke sot ki ne kaara re yeger ne ketan ke je wa je dar ke di taru he tin ke je yugo ar ne ketan na iren jan ne na bar tin ne ketan ke re yer kete nya ge ge nya kra gor ke de ta gor ke de yu o ge na ra hor go akpa her ge na amra akpa kor ye er ke ga der ke er ge gor ke ga thare akpa der me guju guju e ko ni ke te wa ni rabana na nya yi be gin ne san ni ro ge ne re nya ta go a sat ki na kare iro be gin ne san na go ha ke me ke gin ar sare ge o me agena re o khone biere ya sai buere sai gene buere sai gene yere o tawe da sai gene buere bidir gene abdani ne am na or jorne re arab mana nya yi begina san no gere ta ora sat kare arab mana begita anda san gene ne o ki kibriya ke di re te do iman ke di o ki nar janam do seri o ki tineni kabaw de ne gene nidiriri wala tine ga kana tine gene os kabaw wa kana kirne os beri oke o beri gi nere o samba na kwa kire o rasul me ne niliri o ki ke yorge no gna nya yi rabana ki ne se no na so rabana do ita ne se ngin izan adat nya na kodor nya abur bari ke se tayel dar lakin akuri wu quran do ko warna ke se isa bin mariam inshallah bagi inshallah dar sala ko